yomote mananga yokoma tsololo yomote mananga imamaba na banda kolinga ya mwakala ugo mamaba Nyonse oko sala nangai Bolingo mpika kobo manzotoe Bolingo mpika la ozuwa ide Lopina kozo ngela yo Lopina kozo ngai Mami ozi la kangai Mama ga ogo Kana le bizoto Kana le bizoto Mama ga eko Luciana ogo Luciana ya mama na lembi Luciana ogo Yo mote mananga yo koma yo yo mama yo mote mananga mama ba Bolingo ige solo bolingo ege ege Bolingo ige solo bolingo ege ege Te mananga solo kene malamu Te mananga solo kene malamu Kweli zalika kama kwela ege ege Boy mwana kenda sango go go Je t'aime boy mwana kenda sango go go Chemeya mama Kenya le bizoto mama ga Ikala yo nambanda na le biye mama Kenya le bizoto go Kenya le bizoto Luciana go Luciana go Yo mote mananga yo koma yo mama Yo mote mananga yo yo mama Yo mote mananga yo koma solo Tarinda tege mama Boya boya tege yo koma to kubutana mama Yo mote mananga mama Napita kubinanga yo Yo mote mananga yo koma solo Tarinda tege mama Please suli Zwaïde, Rissifio, Zwaïde, Tema Mara. Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. C'est tout tout ras, Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. Je t'aime, Ras, Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. L'Obiga, Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. L'Amiga, Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. Marie sera, Zwaïde, Rissifio, Zwaïde. Ma pipi, Ras, Zwaïde, Yo, je serai, Zwaïde. C'est bébé, Ras, Zwaïde. Boy, mwana kenda sa go go go go. Bibio, boy, mwana kenda sa go go.